بسم الله الرحمن الرحيم. کیا میت والے گھر میں کھانا کھلانا چاہیے اگرچہ وہ سب اپنے رشتہ دار ہوں؟ اسی طرح بہت سے لوگ دور دراز سے سفر کے آتے ہیں، افسوس کے لیے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا مناسب ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، بلکہ تین باتیں، ان کو آپ الگ الگ فیزز میں سمجھیں. مسند احمد کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، کنا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحة، میت کے گھر جمعوں کے بیٹھنا اور کھانے بنانا، ہم اس کو جاہلیت کا نوحہ کہتے تھے. تو حکم کیا ہے؟ جنازے میں شریک ہو. حکم کیا ہے؟ جنازہ مسلمان کا پڑھو. ایک احد پہاڑ جتنی نیکی ملتی، دفنا کے آؤ دو احد پہاڑ جتنی نیکی ملتی. اگر آپ جنازے پہ نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں، جب ملیں تب بھی تعزیت ہو سکتی ہے. جب آپ ان کے پاس چلے گئے تعزیت کریں. تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا. اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر کو بڑھا دے اور تیری اس پریشانی کے وقت میں تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور جانے والے کو بخش دے. دوسری دعا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا ولکل شیء اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اللہ کا ہی مال تھا، اللہ نے اسے لے لیا، اور ہر چیز کی ایک معین مدت ہے، اسے زیادہ نہیں رہ سکتا. ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے صبر کیجئے اور اجر کی امید کیجئے. یہ دو دعائیں پڑھیں اور آپ چلے جائیں. رہا گھر میں اکٹھے ہو کے، دو دو سال کسی نے کبھی بات نہیں کی ہوتی، کہتے ہیں کھانا فلاں دے گا اور آج کھانا فلاں دے گا، زندگی میں اسے بات نہیں کرتے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ یہ کھانا جو دیتے ہیں جبکہ فوت ہو جائے؟ یہ دیہاتوں میں مصیبت ہوتی ہے، یہ جی کوڑا وٹا اور پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں امت نے نکال لی. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جاہلیت کا طریقہ ہے یہ. اس لیے آج بھی آپ ارض حجاز میں جائیں، بڑے سے بڑا فوت ہو جائے، سارا دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جس طرح وہ باقاعدہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے. وقت رکھا ہوتا انہیں شام کے بعد آپ تشریف لائیے گا. شام سے عشاء تک بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سلام لیا، صبر کی تلقین کی اور ساتھ ہی باہر چلے جاتے ہیں، سوائے اپنے رشتہ داروں کے، وہ تو تسلی سلوان کے لیے ہر وقت ہی اوپر ہوتے ہیں. لیکن یہ رویہ جو بنا لینا ہے کہ تین دن ہم نے وہ کناتے لگا کے بیٹھنے بیٹھنا ہے، اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھیں. دوسری بات، کھانا پکانا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا، اصنعوا الطعام لأہل جعفر فإنہم آتاہم ما یشغلہم. جعفر شہید ہو گئے ہیں، اب ان کے بچوں پہ غم اتنا ہے کہ وہ خود تو کھانا نہیں پکا سکیں گے، ان کے کھانے کو نہ بھولیے گا. جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے آپ ان کو کھانا بنا کے دے سکتے ہیں. لوگوں نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ اس گھر میں آگ اور چولہا نہیں جل سکتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، غم اتنا ہے کہ وہ آج کھانا نہیں پکا پائیں گے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور لوگوں نے اس کا دوسرا معنی کیا سمجھا کہ فیملی کو باقاعدہ وہ دعوت نامے پیش ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری فوتگی کے ہم نے چکن کڑھائی کی تھی، آج آپ کو فش بھی دینی پڑے گی. اور آپ حیران ہو کر یہ سن کے کہ دیہاتوں میں ایسے کیسز بھی سننے کو ملے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کہتا ہے، بارش بھی ہے اور میری تنخواہ بھی خرچ ہو چکی ہے، ماں آج نہ مرنا اگلے مہینے فوت ہونا، میں کھانا نہیں دے پاؤں گا. یہ کیسے آپ کلمات سن رہے ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ یہ انسانی رویوں کو کچل دینے والے ہیں. تو سب سے پہلی بات، گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا، تعزیت کے لیے جائیں، جمع ہو کے مت لوگ بیٹھیں. ہاں، رشتہ داروں کو لیے جانا، وہ تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تسلی دیں اور ان کو صبر کی تلقین کریں. تیسری بات، جو دور دراز سے مہمان آنے والے ہیں ان کو اس بنیاد پہ کھانا نہیں کھلاتے کہ یہ میت پہ آیا ہے، اس کو مہمان نوازی بھی تو کر سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں.